वायुमंडल की खोज 13वां भाग। यह हवा से बाहर अक्रिय गैसों की काफ़ी बड़ी मात्रा में प्राप्त करने के लिए मुश्किल है, या हम साधारण हवा के साथ काम किया था तो यह होगा। समय रामसे के बारे में हालांकि नई हवा के साथ किया जा रहा था, कुछ अपने काम शुरू किया गया था। 1800 के दशक की शुरुआत में हवा बस एक ऐसा गैस था जो किसी भी ठंडे तापमान में गैस ही था। वैज्ञानिकों ने गैस के बाद गैस तरल बनाया। अंत में 1877 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पॉल ने यहाँ तक कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तरलीकृत थे कि इतने कम तापमान ठोस कामयाब रहे। ऑक्सीजन -183 पर तरल बदल जाता है डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन -194 पर तरल बदल जाता है डिग्री सेल्सियस ही। एक बार उन दो गैसों तरलीकृत थे, यह हवा द्रव बनाना संभव हो गया था, लेकिन पहली बार में छोटे मात्रा में। एक जर्मन रसायनज्ञ कार्ल लिंडे मामले को घेरने की कोशिश की और 1895 में बड़ी मात्रा में और नहीं बल्कि सस्ते में तरल हवा फॉर्म करने के लिए एक तरह से बाहर काम किया। तरल हवा की तुलना में ज़्यादा सघन है साधारण गैसीय हवा, ताकि तरल हवा का एक गैलन गैस हवा की एक गैलन से इसे बनाने के सभी पदार्थों का कहीं अधिक अणु होते हैं। केमिस्ट्स बड़े बाहर निकलने के लिए तरल हवा का इस्तेमाल कर सकता। शुद्ध ऑक्सीजन या शुद्ध नाइट्रोजन या व्यक्ति महान गैसों से भी ऑक्सीजन उनमें से नायाब की काफ़ी बड़ी मात्रा। आठ सौ के दशक के अंत तक हवा की संरचना को पूरी तरह से जाना जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों को अब भी ऊंचाइयों को तरसते हुए देखा गया। मनुष्य अधिक से अधिक 6 मील की दूरी पर उछ नहीं गया था। गुब्बारे पहुंच सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं। मुसीबत यह है कि उच्च हवा पतली थी कि लेकिन वे यह सांस लेने के लिए किया है। इसके बजाय में खड़ी की एक खुला टोकरी क्यों एक गुब्बारा इसमें सामान्य घने हवा के साथ बंद कमरे नहीं ले सकता है। अंत में किया गया था एक स्विस वैज्ञानिक अगस्टे पिकार्ड के नीचे आराम से एल्यूमिनियम कैबिनों के साथ बड़े गुब्बारे का निर्माण किया। 1931 में शुरू वह गुब्बारा बनाया के रूप में ज़्यादा 11 के रूप में मील उच्च उसे ले गए कि उड़ानों। उन्होंने कहा कि गुब्बारे को उठाने के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया। हीलियम हाइड्रोजन के रूप में प्रकाश के रूप में काफ़ी नहीं है, लेकिन यह संभवतः जला या विस्फोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ज़्यादा सुरक्षित है। बाद में गुब्बारे बल्कि रेशम से प्लास्टिक की सामग्री से बाहर कर दिया और 20 से अधिक मील की दूरी पर उच्च पुरुषों किए गए। मानव रहित गुब्बारे 30 मील की दूरी पर पहुँचे।